Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern idők. Itt a Modem idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora a Tűzföldtől Tokióig ezen a napon, illetve máskor is meghallgatható ez az adásunk az internet hálózaton keresztül, visszahallgatható, hogyha önök kikeresik az interneten a Petőfi Rádió oldalát, a Petőfi homepage-et, és rákattintanak a Modem időkre, illetve az internettó online magazin oldalain is megtalálható a Petőfi Rádió műsora, vissza lehet hallgatni régebbi adásainkat. Mostanában azt hiszem, hogy arról beszélhetünk az internet kapcsán, hogy a közszolgálatisága egy kicsi átalakul és egyre inkább kommercializálódik, elüzletesedik az internet. Ez persze nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egyértelműen rossz irányba halad a világhálózat, de mindenesetre ez egyértelmű folyamat, hogy egyre több üzlet, egyre több pénzügyi dolog kerül át a hálózatra. Mindez jellemző azt hiszem a magyarországi folyamatokra is, és itt van az első fecske, Koronics Krisztián, aki elkészítette az első magyarországi hirdető internet újságot, ennek a neve Internetpiac. Kedves Krisztián, hogyan működik ez, hogyan lehet megkapni egy ilyen hirdető újságot, amelyben persze rengeteg hasznos információ van? Először is üdvözlöm a hallgatókat, és az újság az jelenleg e-mail formájában terjesztődik. Ez annyit jelent, hogy ingyenesen ír egy levelet valaki az én címemre, és akkor onnantól kezdve hétfőn, szerdán és pénteken automatikusan bekerül a elektronikus postaládájába a levél. Ezt a címet most nem fogjuk elmondani, hanem hogyha valakit érdekel és érdeklik ezek a hirdetések, akkor hívjanak föl bennünket a 138-80-11-es számon, és elmondjuk nekik a te címedet. Egyébként azt hiszem, hogy nagy különbség van a hagyományos reklámújságok, illetve a te általad elkészített reklámújság között, hiszen sokkal szabadabb a dolog, tehát nincsen rám kényszerítve a reklámújság, ugye? Így van, az internetpiac megpróbálja azt, hogy mindenki önmagával, szóval önállóan föliratkozás van, tehát az iratkozik föl, aki csak akar, le is lehet mondani bármikor. A hirdetések pedig elsősorban magánhirdetések, de kereskedelmi hirdetés is ugyanolyan szívesen fogadunk. Ha valakinek... Ez elsősorban egy ilyen civil fórum, ugye? Így van, ez teljesen civil szerveződés, akik csináljuk, azok is civilek, tehát ez egyáltalán nem egy cégről van itt szó most jelen pillanatban. Készül a weboldalunk szintén segítség alapján. Jó, Krisztián, azért is érdekes vagy számunkra, hiszen te majdnem a kezdetektől fogva hallgatod a Modem idők műsorát, és hát mi itt meghirdettünk egy ilyen akciót, hogy aki a műsort hallgatja régóta Modem időket és kedveli, az jöjjön ide hozzánk. Mióta is hallgatod a Modem időket? Hát már az előző év végétől, úgy december végén, akkor is találkoztunk a hálózaton, és járatom e-mail formájában is, mert e-mail formájában is meg lehet rendelni a Modem időket. Ami egyébként nagyon érdekes a mi találkozásunk, hiszen most találkoztunk személyesen először, és már is majdhogy nem barátként vagy haverként köszöntöttük egymást. Volt már ilyen találkozásod? Igen, előfordult, én régen BBS-eztem, és ott volt egy... Mi csináltál? BBS, Bulletin Board System, ez tulajdonképpen elektronikus hirdető tábla, hasonló, mint az internet, csak sokkal kisebb és zártabb. Mi az, amit te élményként hazavisszel innen az IFABO-ról? A Magyar Rádió standján kívül, illetve az itt szerzett élményeken kívül? Hát először is leszögezném, hogy nagyon nagy az a kiállítás, alig lehet áttekinteni egy nap alatt. Rengeteg a játék, rengeteg a szoftver. Ami érdekes volt, az egy videokonferencia, aminek részese lehettem. Amerika és Magyarország között, pontosan itt az IFABO egyik standján föl volt állítva egy kamera és telefonvonalon keresztül, úgyhogy látták a résztvevő felek egymást, tudtak kommunikálni nagyon gyorsan, végül is online. Koronics Krisztián, köszönöm szépen. Lengyel Roland most egy újabb helyszínre ment ki, itt, amely nincs is olyan nagyon messze tőlünk a Magyar Rádió standjától, B pavilon 7D, mondom még egyszer, hogyha valaki meg akar bennünket nézni. Kedves Lengyel Roland, mit is találtál te? Itt ülök az Allegro BT-s standjánál, ahol Szatmári Gyula volt, hogy kedves, leültetett két hatalmas nagy monitor elé. És ugye az első kérdés, ami így adódik, amikor az internetről beszélgetünk, vagy erről az IFABOR-ról beszélgetünk, hogy az internet elhatalmasodott, de azért azt hiszem, hogy itt a multimédiás PC-knek is van helye. Hol tart ma Magyarországon, vagy inkább Magyarországon a multimédiás PC, tehát hol tart ez az alapvető kérdés természetesen? Lényegében a multimédia, mint felhasználó és mint Soho Market féle terület, az nagyon széles körben, és egyre jobban körvonalazva terjed el Magyarországon is. Mi úgy látjuk, hogy ma már a multimédia körül egyre inkább valóban tudják a vevők, hogy mit akarnak. Tudják azt, hogy egy otthoni felhasználásra, egy oktatási felhasználásra, vagy professzionális célra szeretnék használni, és azon belül is, hogy mit. Tehát számunkra ez a kiállítás azért nagyon fontos, mert örülünk és jónak találjuk azt, hogy a multimédia megtalálta a helyét, mindenki tudja, hogy hova akarja azt tenni, mennyit akar rákölteni és mit vár el tőle. Na most amielőtt mi ülünk, ugye ez a Video Machine nevű professzionális vágószet, meg tudjuk mutatni röviden nagyjából, hogy hát miket tud a teljesség igénye nélkül. Itt bekészítettünk egy rövid részletet a Herből, ez már rajta van a Winchesteren. És ugye ez volt a részlet, és most ebből lehet például ilyesmit csinálni, mint nagyon szórakoztató eddig. Tehát például mi történik, Roland? Tessék? Mi történik? Most például ezt a rövid részletet azt hiszem, hogy talán egy frame lehetett, ezt beszkrecseljük, és egy ilyen hangot ad. Egyébként érdemes megnézni a hölgy hasát, ahogy így mozog ebben az 0,1 másodperccel. Milyen egyéb funkciói vannak ennek a szerkezetnek? Tehát gondolom sokkal könnyebbé teszi a vágást a, mondjuk a tévéseknek. Azt hiszem megpróbáltuk a lehetetlent a rádión közvetíteni a képet, de azért a hangból hallatszott az, hogy egy digitalizált kép és az azon történő szerkesztés, valamint a hozzátartozó hang editálásnak az eszköze ez. Ez egy professzionális termékcsalád, amelyik a digitalizált anyagnak a szerkesztését, a hangok alámontírozását, az állóképek, animációk és az effektek editálását teszi lehetővé. Tehát ez valahol a multimédiának egy felsőbb megjelenése, egy professzionális kifejezési módja. Köszönöm szépen, Szatmári Gyulát és az Allegrót hallották, illetve Lengyel Rolandot. És kedves Roland, gyere is vissza hozzánk ide a standhoz, hiszen nem sokára elkezdjük a modemidők nagyon népszerű hírösszeállítását, az Infomán rovatot. Addig is elmondom, hogy itt az IFABON egy konferencia is elkezdődött, mégpedig éppen adásunkkal egy időben zajlik a Városházán, a Televillage 96 telekommunikáció és település fejlesztés. A konferencián megvitatják, hogy milyen új technológiák hatnak a városokra, miként alakulhat a jövőben a városok struktúrája, hogyan befolyásolja a folyamatokat a városmenedzsment, miként működtethető a telematika, tehát az a tudományág, ami bevonja a számítógépeket a városfejlesztésbe. Tehát ennek segítségével a hatékony demokrácia, valamint hogyan alakulhatnának a városon belüli, illetve a települések közötti koordinációk, az információáramlások a települések és a munkahelyek között. Erről van szó tehát a Televillage 96 konferencián. És akkor már is visszaadom a szót neked, Roland, hiszen itt van a legújabb Infomán hírösszeállításunk. Így van, aki a modemidőket hallgatja, az talán megszokhatta már, hogy minden héten jelentkezünk egy úgynevezett Infomán rovattal. Nos, nemrég még arról zengedeztek a napilapok, hogy Kasparov lefagyasztotta a Deep Blue-t, a szuper sakgépet, most pedig az a hír, már nem tudom mennyire hír, hogy Polgár Judit, a női világranglista első helyezettje, megmérkőzött a világ jelenlegi leggyorsabb számítógépével, a Digital Alpha Station 600-ason futó junior sakprogrammal. Itt Roland, azt hiszem, hogy az lenne a hír igazából, hogyha a számítógép fagyasztotta volna el a Juditot, nem? Igen. Most egyébként ez a Deep Blue mögött ez a második legjobb program. A dolog érdekessége még az is, hogy mindezt ugyanúgy, ahogy a Petőfi Rádiót most az éppen élőben nézni lehetett. Az arányokról 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség. Kinek javára? Judit javára természetesen. Urrá. Régebben szó volt róla, hogy egy amerikai bank alapítványt hozott létre azok számára, akik hibákat vedeznek fel a biztonsági rendszerén. Most egy szoftverfejlesztő cég kínál fel 10 000 dollárt annak a kalóznak, amelyik képes feltörni a biztonsági rendszerét és leolvassa a gépek gyártási számát. Persze az üdvözítő pénz készhezvételéhez szükséges átadni a feltörés algoritmusát, magyarul a betörési módot is. Még egy érdekes hír. tovább folynak a meghallgatások az amerikai illetlenségi törvény perében. Tegnap meghallgattak egy nyomozó hivatalnokot, aki bemutatót tart majd az internetről elérhető információkról, ide értve a pornográf anyagokat is. És egy IFABO-hoz kapcsolódó hír, aztán tényleg elhallgatok. Itt az IFABO-n lehet információkat szerezni arról, hogy újra szeretnék terveztetni a magyar otlapot, a magyar homepage-et. Ám nem indulhat akárki a pályázaton, csak is neves, közismert személyiségek jó referenciákkal. A zsűri tiszteletbeli elnöke Magyar Bálint művelődési miniszter lesz, és a tagok között ott lesz a jelenlegi magyar otlap gazdája is. Ez volt az infomárovat. És még én is két érdekességet hadd mondjak el az IFABO újdonságaiból. Az egyik az, hogy megjelent az új ABCD, a magyar interaktív CD újság, amelyen például található egy interaktív Mozart rovat. Ennek az egyik legfőbb érdekessége, hogy rengeteg Mozart szonátát feldolgoztak és ütemekre szedték. És ezeket az ütemeket szépen egymás után rakja egy véletlenszám generátor, és mindenki magának készíthet egy Mozart stílusú szonátát, amit utána a számítógép természetesen elkészít, illetve lejátsz. A másik érdekesség pedig az, hogy egyre inkább megfigyelhető itt az IFABO kiállításon és főképp a CD-romokat bemutató standokon az az új divatos jelenség, amelyet úgy hívnak, hogy edutainment, amelyet magyarul azt hiszem, hogy úgy fordíthatnánk le, hogy a szórakoztató oktatás. Rengeteg ilyen CD-lemezt láttam az egyik standon, például az egyiken 4 darab mesét is feldolgoztak, a Rejtelmes szigettől Péter Pánig. Nagyon szép háromdimenziós grafikával és nagyon szép sztereó hanggal színesítve ezeket a meséket. Ennyi fért a mai modem időkbe. Ezt a műsorunkat tehát máskor is meg lehet hallgatni az interneten, bár most élőben az iNet homepage-en is elérhető a Petőfi Rádió műsora. Ez volt a modem idők. Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők.